Idétlen időkig című vígjáték, ami minden idők talán legjobb vígjátéka ever. Na, azért ez egy kicsit túlzás, de... Te csepesen, de legalább nem az. Mert ténylegesen, hogyha most mondanom kéne öt olyan vígjátékot, amin a legtöbbet röhögtem életemben, és emellett pedig a legbravúrosabb gegekkel és abszurd poénokkal volt teletűzdelve, akkor abba az ötbe mindenféleképpen beférne az Idétlen időkig. Hát azért ott van még Kafkától a kastély és egyéb dolgok. Jó, de te annyira egy pervers gyerek vagy, hogy a te humorod, érted, azzal nem lehet tömegeket a mozikba csábítani. Ugye, Kafka maga röhögött a saját irományai. Igen, hasonlóan beteg volt ő is, mint te, igen, erre célzok ezzel. Na. Szóval, hogy ezt a filmet, ezt az Idétlen időkig című filmet, ha hiszitek, ha nem, Harold Ramis rendezte, hogy ez a Harold Ramis, ez ismerős lehet nektek például a Szellemírtókból, az a kis, alacsony, szerencsétlen szemüveges figura a Szellemírtókból, egy ilyen... Akit elkapott a nagy kutya. Igen, egy ilyen teljes, egy ilyen... És maga is kutyával. Drágám, a kölykök összementek, a kukája. Ez az ilyen teljesen semmire kellő színész figura, akiből itt semmit ki nem néznél, rendezte ezt a filmet, és valami, és ráadásul ő írta a forgatókönyvet is, tehát ezt a filmet ez a Harold Ramis jegyzi. És akkor ők haverok Bill Murray-vel? Én úgy gondolom, hogy igen, úgy gondolom, hogy ezekből a filmekből ismerhetik. Mert hogy ugyebár ennek a filmnek is a főszereplője Bill Murray, miként a Szellemírtóknak volt. Igen, azt gondolom, hogy ebből a brandből ismerhetik ők egymást. Egyébként a film két főszereplője már Bill Murray mellett Andy McDowell, és a film maga egy romantikus komédia, vagy legalábbis egy romantikus komédiának látszó valami. Szerelmi komédia. Igen, de... Abszurd science fiction elemekkel teli szerelmi komédia. Igen, valami ez lenne a legjobb meghatározás. Hát igen, az egésznek az alapja egy fantomébredéses rémálom. Nekem már sokszor volt fantomébredéses rémálmom, mert az embernek az a benyomása, hogy fölébredt, és mégsem. És valójában nem, mert egy álomban van benne, és akkor újra fölébred. És akkor azt gondolja, hogy ez bár csak valóság, de aztán újra valami zavaró jel megjelenik, és akkor rájön arra, hogy nem, és akkor újra, meg újra, meg újra fölébred, hogy hogyan? Hát valahogy így történik ez a filmben, tehát hogy így újra meg újra megszólal az a rohadék vekker, és újra meg újra össze kell törni, de tök mindegy, mert holnapra az a vekker is, meg szerencsétlen Bill Murray is, ott van újra, hogy hol, hát Punxsutawney van, ami az Amerikai Egyesült Államok leglétező, legunalmasabb kisvárosa, legalábbis a főszereplő Phil számára. És miért megy oda? Hát azért, hogy közvetítse az ilyen leglétező számára, legmegvetendőbb, leggagyibb falusi ócska kutyakomédiának a Mormota ébredését. Mormota ébredésének az aktusát. Na most ennek a... Ez is a filmnek az angol címe. Igen. A Mormota napja. A Mormota nap. Na most itt a fő és legérdekesebb momentum az az, hogy Bill Murray valami nagyon gyűlöletes dolgot csinál, és az élete talán egyik legmegvetettebb, legutáltabb epizódjában ragad benne. És abból nem tud kilépni. És nem tud, és annyira nem tud, hogy igazából magából a filmből sem derült ki, hogy mennyi időt tölt ebben a fantomébredéses fázisban, ebben a megakadtságban. És minden nap ugyanazt a napot éli meg. Ugyanazt a napot, de nem tudni, hogy meddig, nem tudni, hogy hány évet tölt el ebben, mert igazából nem öregszik, hiszen reggel újra ugyanolyan fiatalon ébred. Az a helyzet... Lehet, hogy évtizedeket eltölt ebben az állapotban. Vagy évszázadokat. Akár évszázadokat eltölt. Sőt, eónokat, világkorszakokat. Tudod, Robi, az a helyzet, hogy így ragozzuk ezt a filmet, és elevenednek meg a képsorokkal a lelki szemeim előtt, egyre inkább a magyar politikára gondolok, mint hogyha az ugyanebben az állapotban leledzne. Na igen, de csak tudod, hogy mi a szörnyű, hogy itt, hogy Phil-nek valahogy nőnek a tapasztalatai ebben az állapotban. A magyar politikusoké egyre fogyna és ez fogyna. Igaz. Olyannyira egyre többet és többet tud az őt környező világról Phil, hogy eljön a pillanat, amikor úgy érzi, hogy megistenült. Isten vagyok. Te vagy az Isten? Csak egy Isten, nem az Isten. Azt nem érném. Mert megúsztál egy autóbalesetet? Eldöntötték, mit kérnek? Nem csak azt éltem túl, tegnap még fel is robbantam. Túléltem egy szúrást, lövést, mérgezést, fagyást, akasztást, áramütést és égést. Ó, igazán? És minden reggel karcolás nélkül ébredek fel, még egy fogam se hiányzik. Alhatatlan vagyok. Van jó áfonyás palacsintánk. Ezt miért mondod el nekem? Mert azt akarom, hogy higgyél nekem. Nem vagy Isten. Ha kell, megesküszöm rá. 12 évig jártam katolikus iskolába. Majd visszajövök, ha még nem választottak. Honnan tudod, hogy nem vagyok Isten? Aj, kérlek. Honnan tudod? Azért, mert lehetetlen. Majd visszajövök. Doris? Ő Doris, az étterem a sógorái. 17 éves kora óta dolgozik itt. A leghőbb vágya ebben az életben, hogy lássa Párizst, mielőtt meghal. Ó, oh, bizony, de még hol? Mi a felét csinálsz? Ő Debbie Kleiser és a barátja Fred. Ismerlettetek-e? Úgy volt, hogy ma délután összeházasodnak, csak Debbie meggondolta magát. Mi? Szép a gyűrű. Kösz. Bill 3 éve pincérkedik, amióta ott hagyta az egyetemet. És muszáj dolgoznia. Szereti ezt a várost, játékkatonákat fest és homokos. Az vagyok. Ő pedig gáz, nem szeret itt élni, szívesebben maradt volna tengerész. 20 év után ott kellett hagynom, mert leszázalékoltak. Elnézést, ez valami trükk? Lehet, hogy Isten is trükkös volt egy kicsit, talán nem mindenható, csak olyan régóta létezik, hogy már mindenkit ismer. Na jó, az ott kicsoda? Ő Tom, egy szénbányában dolgozott, amíg az be nem zárták. És ő? Ő Alice, Írországból hozták át még gyerekkorában, hosszú ideig így ah, ez így igaz. Na és ő? Nancy egy ruhaboltban dolgozik, és mókusszerűen makogva szokott elélvezni. De kérem! Pedig így van. Honnan ismered őt? Megmondtam, én mindent tudok. 5 másodperc múlva egy pincér elejt egy csomó tányért. 5, 4, 3, 2, 1. Látod? Oké, ennyi elég. Mit hallhattatok, az a megtestesült pokol. Legalábbis az én számomra, tehát az gyakorlatilag elképzelhetetlenül borzalmas, amikor már mindent ismersz, már mindenről mindent tudsz, már semmit gyakorlatilag nem tudsz meríteni ebből az egészből, és akkor ez elvezet téged egy olyan pontig, ahol azt érzed, hogy nincs tovább értelme az egésznek, és akkor megölöd magad. Remélem mindenki olvasta Friedrich Nietzsének a híres bestsellerét, a Zarathustrát. Na, abban van az a szöveg, hogy amikor lezajlik az az egész, amit ő ott megjósol, utána visszatér az okok láncolata, és minden pontosan ugyanúgy elismétlődik. Újra és újra és újra és újra. És amikor ezt előadta a kor nagy kék harisnyájának, akinek Nietzsche csapta a szelet, sőt egy darabig hármasba is kavartak ott a svájci hegyekbe, ő egy filozófus barátja, pontosabban egy pszichológus, bocsánat, csak akkor még ez a filozófiától nehezen vált külön, és ez a bizonyos hölgy Lou Andrea Salomé, aki időskorában aztán Freuddal is kavart, és Rilkével is, tehát ő a kornak egy valóban kiemelkedő kékharisnyája volt, akkor Lou Andrea Salomé emiatt irtózott Nietzsétől állítólag, amikor az előadta neki az örök visszatérés átkát. Atya úristen. Nem tudom, hogy... Egy állandósul déjà vu. Aha. Hogy az én számomra ez a film, ez egy kis buddhista tanmese. Mi arról szól, hogy addig kell újra, meg újra, meg újra, meg újra megszületni a földre, vagy hát újra testesülni, ameddig meg nem vagy képes valósítani ezt a földi életet egyszer tökéletesen. És a mi fillünk számára ez egy nap Pangsatóni van. És ez a Pangsatóni, ez valójában a föld. És az egésznek a lényeg, az egész történetnek a megoldó kulcsa az az, hogy addig, amíg menekülni akar onnan, a kisvárosból, addig képtelen elhagyni azt, mert újra születik oda, újra, meg újra, meg újra ott ébred. Viszont abban a pillanatban... Még az öngyilkosságot is megpróbálja természetesen. Nem csak megpróbálja, ki is vitelezi, csak hát az sem megoldás. Az sem old meg semmit. Tehát, hogy igazából semmi sem old meg semmit, mert újra, meg újra meg kell születni, de abban a pillanatban, hogy megszereti a kisvárost, és elnyeri ezáltal a szabadságot arra, hogy elmenjen onnan, úgy dönt végül, hogy marad. És hát, jót tesz. Hogy ez a legszebb. Ne felejtsük el, mert ő egy ilyen jellegzetes média geci. Na hát igen, de pont, és pont ez az érdekes benne, hogy a filmnek az elején, és az átoknak az első stációiban, még ő arra használja ezt az átkot, hogy mindenféle devianciáit élhesse, úgy szexuális devianciáit, mint erőszakos és egyéb mindenféle más szenvedélyeit. Ez az első bankot fázis. Rabol, meg verekszik, meg autós üldöztet, meg amit csak el tudsz képzelni. Ugye az első stádiumban ő ezt az egészet arra használja, hogy elvegyen minél többet magának, és akkor eljut gyakorlatilag ennek a végpontjáig, és van egyetlen projekt, amit nem tud végrehajtani, egyetlen dolog, amire nem képes. Nem képes felszedni azt a szerencsétlen Andy McDowell-t, egyáltalán nem képes felszedni. És akkor eljut egy ilyen végtelen síkra, ahol így nem tud magával mit kezdeni, és végül öngyilkos lesz. És aztán ebből jön az újjászületés, amikor így átfordul benne valami, és amíg addig semmi másra nem fordította az idejét és az energiáját, mint hogy elvegyen minél többet a környezetétől, onnantól kezdve elkezd adni. így egyre többet és többet, és amikor ebben a tekintetben, ebben a vonatkozásban eléri a tökéletességet, azzal tudja megtörni az átkot végül. És megszabadul, mint a buddhista hitvilágba bódhiszatvák, ugyebár. Na jó, hát azért buddhává nem vált Bill Murray, de az kétségtelen, hogy a jótettek, az erények gyűjtése, valamint a szerelem az valóban egy szabadulást nyitott. Na jó, de... számára erre is mondhatjuk, ha már a keleti filozófiánál tartunk, hogy amor omnia vincit. Aha, igen. Az egyébként érdekes, hogy a tökéletes napon sem képes megdugni az Andy McDowell, csak hát az a különbség, az a nap attól tökéletes, hogy ő nem is akarja. Aha. Talán éppen erről van szó itt egészen konkrétan. Melyik ez a film, srácok? Köszönöm! Ez a film az idétlen időkig, és tessék megnézni mindenkinek! Sziasztok, Harold Ramis a szemüveges szellemírtó, és a plusz például a Csak egy kis pánik rendezője, az alacsony szemüveges pedig Rick Moranis. Köszönjük szépen. Van, Groundhog Day. Az angol címe a Marmota nap. Egyébként a Marmota nap az február 2-a, gyertya szentelő, amikor Jézust bemutatták a templomba, születése után 40 nappal. Érdemes ennek hát van egy kis szakrális vonatkozása, na, ha már mindent belemagyarázunk. De ez akkora belemagyarázás, szerinted ez a buddhista értelmezés? Nem, egyáltalán nem. Az az igazság, hogy azért én nem annyira távol kelet fele vittem volna el ezt a speech-et, hanem az óegyiptomi, gnosztikus és hasonló hitvilágok felé, mert hogy az egyiptomi túlvilág hit valami olyasmi, persze baromira kevés az idő, hogy ezt így részleteibe meg mélységbe elmagyarázzam. Ugye nekem az egyik szakmám egyiptológus volt, néha szégyellem, de ilyenkor jól jön. Tehát, hogy egy állandósult öröklétben élnek, méghozzá individuális öröklétben, tehát te kérlek a halálod után a mindennapjaidat éled tovább örökkön örökké. Egyébként borzalmas, tehát szörnyű. Pitagóreusok is hittek ilyesmivel. Egy állandósult déjà vu-be élsz örökké, tehát határ nélkül. Elég borzalmas. Hát ez az. Nekik ez volt a paradicsom, a mennyország, ez volt az üdvözülés. A keletiek, a távol keletiek ebből akartak volna szabadulni, bár ott egyébként a szamszára, a körforgatag nem az állandó örök ismétlődést jelentette, egy másfajta körforgás, de most ezen ne veszünk össze. Hősünk Phil egyébként, ő egy meteorológus, és azért megy ebbe a kisvárosba, hogy egy stand-upot rögzítsen, amit aztán neki szerencsétlenségére minden nap rögzítenie kell, hogy ezek a stand-upok hogyan és miként változnak, hogyan és miként fejlődik, vagy hogyan zajlik le az ő jelenfejlődése a legsötétebb krízisből egészen a szabadulásig, azt meghallgathatjátok egy rövid kis montázs erejéig. Szánalmas baromság! Ezer ember fagyoskodik itt, egy szaros kis patkány megnyilatkozására várva. Tiszta hülyeségből. Mert szerintük a Marmota napnak jelentősége van. Minek ez a felhajtás? Zabáljátok meg azt a dögöt, álszentek vagytok mindannyian! Lehet, hogy nem tetszett neked a riportom, Larry? Engedd el a nyelvet, beszéljük meg, jó? Felháborodtál, hercegnő? Ha az időjárásra vagytok kíváncsiak, kérdezzétek meg a másik félt. Megmondom nektek, milyen lesz a tél. Hideg lesz, kurva nagy. Baromi szürke lesz. Soha nem múló, életfogytig tartó. A nemzet tekintete ezúttal ismét... nyugat-pennsylvániai falura szegeződik, blá, blá, blá, blá, blá. Az már hold biztos, hogy ez a tél nem ér soha se véget, amíg az a tetű Marmota meglátja az árnyékát. Nem is lesz ebből kiút, amíg meg nem állítjuk. És én leállítom. Itt fogja magát Phil, és meggyilkolja a Marmotát is, meg saját magát is. Aztán ebből a szabadulás azért meglehetősen hollywoodiasra, meglehetősen nyálasra sikerült, tehát hogy azért a tökéletes napon egy tökéletesen nyálas felkomfort sikerül rögzíteni, olyat, amitől azért a minden jobb érzésű tévénézőnek kifordul a bele, de minden esetre azt lehet mondani, hogy mégiscsak egyfajta elfogadás, egyfajta befogadás, egyfajta közeledő attitűd figyelhető meg Phil-nek a jellemében. Amikor Csehov látta, hogy hosszú a tél, hogy hideg és sötét, akkor is remélt. Mert tudnunk kell, hogy a tél csupán egy megálló az élet körforgásában. Hogy itt állok, Punxsutawney lakói között, szívük melegétől teljesen áthevülök. És érzem, hogy rengeteg szép dolog vár a hosszú és zord tél dacára. Phil Connors jelentkezett Punxsutawneyból. Viszontlátásra!